Мурзон, підтоптаний алкоголік, що розвішував небилиці біля тієї ж наливайки на вуха простачкам, сплюнув відчайдушно під ноги, сказавши: «Не жилець. Блять буду, труба Андрюхи». На який фік він повернувся? Всі присутні дивились на велетенський, міцний, мов та черепаха, зелений джип Андрюхи. Вони дивились на авто, як на живе створіння. «Хорош тобі, Мурзон, заливать? Що ти, пацана, хорониш? Думаєш, вся сила тільки в тієї директорської пробляді?» – прохрипів Наумич, вантажник із 20-літнім стажем. «А у кого? Чи ти йому руки підставиш?» «А пшол ти!» Мужики загуділи, запихкали цигарками, сперечаючись, якої моделі і яка назва машини у Льопи. Значить, це було перед тим, як приключилася ця історія з Андрюхою Лямуром. Зелений джип завис спочатку у повітрі, потім гепнувся на всі чотири колеса перед самою наливайкою. Першими на ноги, тоненькі й довгі, які ледь втримували велетенське дрябле черево, схопився Мурзон. Решта уже на чотирьох, вихаркуючи цигарки, забуваючи пропустити слушного мата на чиюсь адресу, тарганами розповзались за бетонні блоки. У Соснівці не виросло за цей час жодного дерева. Джип загарчав і заглох. Відчинилися дверцята, звідти випав Андрюха, озброєний новеньким маузером у червоній спортивній майці, з розпатленим чубом, скаженими до сталі очима. «Де той старий підар? Хто тобі треба?» протягнув з-за бетонної плити Мурзон. «Вилазь, Мурзон, а то вік волі не бачити! Кончу, бля! Кончу, вилазь!» Мурзон зіп'явся на свої тоненькі ніжки і поволі, повагом поніс тіло до Андрюхи. «Кого тобі надо, Андрюха?» Лямур блиснув оком, обітер ліктем під, кинув поглядом з-під чуба на Мурзона. «Де той піп живе, га? Мурзон, кажи, а то випущу кишки!» «Ех!» – Мурзон проковтнув липку слину. «Хочеш водки?» «А хто її не хоче?» – таке сказав. «Давай водку, то покажу, де Лавруша ошивається». «Ну, скотіна!» – сідай у джип. «Та тут рукою подати джипом можеш у болотах застрягти, і хана твоїй машині, Андрюха!» Мурзон уперто чекає на горілку, Андрюха Лямур нервово раз по раз витирає ліктем під, пускаючи сонячних зайчиків новеньким маузером. «Оно там, бачиш?» – говорить тихо Мурзон, потім крадійкувато тицяє пальцем і відбігає у бік, знову ховаючись за розвалені бетонні плити. Так воно точно було того дня. І уже коли, хникаючи по-баб'ячому, здригаючи плечима, Андрій сидів на вилизаному тракторами пагорбі, на дамбу підкотив зовсім тихо мерседес. До того він стояв трохи повіддалік, біля самого початку, де чорні, як нафта, болота підмивають підніжжя. Мужики ще не помітили авто, а бовтали розмовою свіжі події, геть забувши про нових людей. «Ти ба? Плаче? Чого йому плакать?» «То в нього совість вилазить», – поважно сказав Мурзон. «Тобі, Мурзон, про совість говорить. А хто ще скаже, га? Знайдуться бажаючі без тебе. Сидів би вже, не триндів». Тут несподівано Лямур затих, навіть напружився, зробилось тихо. Люди, здавалося, бачили, як тінь тиші, невидима і болюча, пролягла від дамби аж до пагорба, де сидів нерухомо у червоній спортивній майці, більше подібний на підлітка Андрюха Лямур, підставляючи розпашиле обличчя під легенький вітерець, що напливав непомітно від озер. І у цю мить він був неповторно красивий, аж зуби зводило від тієї вроди, з якимось потойбічним, майже інфернальним сумом загнаного демона. Він ще сидів, коли авто підкотило і зупинилось беззвучно на дамбі. Андрій повернув голову, намагаючись краєм ока уловити того, хто виліз з машини.